Sponsorem audycji jest mBank. Program Polskiego Radia Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy po pożarze w powiecie siedleckim apelują, żeby nie przechowywać w domach łatwopalnych materiałów. Doszło tam do eksplozji butli z gazem i niewybuchów z czasów II wojny światowej. Blisko 3 tony różnego rodzaju narkotyków zabezpieczyli policjanci w czasie wakacji. Premier w tym tygodniu rozpoczyna spotkania podsumowujące rok pracy ministrów. Strażacy apelują, aby nie przechowywać w domach łatwopalnych materiałów. Po południu w Ryczycy, w powiecie siedleckim, spłonęła stodoła, gdzie przechowywane były butle z gazem oraz niewybuchy z czasów II wojny światowej. Zginął 20-latek, ale ofiar mogło być znacznie więcej, przyznaje rzecznik komendanta głównego Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. To było bardzo niebezpieczne zdarzenie, przede wszystkim dla strażaków, także dla okolicznych mieszkańców, bo strefa bezpieczeństwa, która została wyznaczona przez policyjnych apelów, sięga nawet kilometra. Te działania pokazują skalę, jak jest bardzo to niebezpieczne. To kolejny tego typu wypadek. Tydzień temu w Poznaniu w kamienicy doszło do eksplozji i pożaru, w którym zginęli dwaj strażacy. W piwnicy przechowywano około 2000 akumulatorów. W wakacje policjanci przejęli blisko 3 tony różnego rodzaju narkotyków. W tym czasie służby zlikwidowały 28 miejsc produkcji narkotyków syntetycznych. Rzeczniczka komendanta głównego policji Katarzyna Nowak powiedziała, że policjanci wśród zlikwidowanych fabryk narkotyków zabezpieczyli linię produkcyjną nowego narkotyku metadonu. Przerwali tą linię produkującą właśnie metadon, więc też bardzo skuteczna akcja. To, co koledzy podkreślali, ta ilość zabezpieczonej przez nich substancji mogła spowodować śmierć nawet 4 milionów ludzi. To pokazuje skalę. Policja zatrzymała 94 osoby podejrzane o posiadanie opioidów, w tym 16 osób podejrzanych o posiadanie fentanylu. Zabezpieczono prawie 400 plastrów z fentanylem, roztwory z tym środkiem, a także ponad 500 nielegalnych tabletek z morfiną i oksyodonem. Na pierwszy ogień Ministerstwo Środowiska. W kolejnych dniach spotkanie z przedstawicielami branży drzewnej. W piątek ruszają zapowiadane przez premiera rozmowy ze środowiskami, które krytycznie oceniają działania rządu. Donald Tusk mówił, że będzie to pewnego rodzaju spowiedź ministrów, choć nie wszystkim to określenie się podoba. Do rozmowy szefa rządu, ministra sprawiedliwości i przedstawicieli środowiska prawniczego dojdzie w piątek. Spotkanie odbędzie się w kancelarii premiera. Eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba uważa, że Adam Bodnar może liczyć na dobrą ocenę. To, że weszliśmy do prokuratury europejskiej, to, że przyjęto nasze argumenty w zakresie uruchomienia Krajowego Planu Odbudowy. Michał Szczerba chwali inicjatywę Donalda Tuska, choć jak mówi, to nie spowiedź, a raczej bilans rocznej pracy rządu. Krytycznie o zapowiadanych spotkaniach wypowiada się natomiast Mariusz Błaszczak z Prawa i Sprawiedliwości. Jego zdaniem to wyraz pustki programowej. Chodzi o PR, chodzi o pizz. Pizz na wodę, fotomontaż. Harmonogram rozmów ma być omawiany jutro podczas posiedzenia rządu. Już wiadomo, że nie na wszystkie spotkania zostaną zaproszeni ministrowie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Czeska policja zatrzymała ciężarówkę, w której było około 30 migrantów. Nieprzytomna kobieta znajdująca się w środku zmarła mimo reanimacji. Pojazd został zatrzymany przez policję na autostradzie D8 łączącej Pragę z niemieckim Dreznem. Zamknięto 18-kilometrowy odcinek drogi na północ od czeskiej stolicy. W czasie interwencji grupa migrantów próbowała uciec. Policja poinformowała, że zostali oni zatrzymani. Większość migrantów była wycieńczona, jednak nie wymagała hospitalizacji. Migranci prawdopodobnie próbowali dostać się do Niemiec. Spór o olimpijskie pierścienie na wieży Eiffla. Podczas letnich igrzysk zdobiły obiekt, a władze Paryża chcą, aby pozostały na nim na zawsze. Pomysł wywołuje kontrowersje, a głosy sprzeciwu płyną m.in. ze strony rodzin twórcy paryskiego zabytku. Nie olimpijskim pierścieniom na paryskiej wieży mówi stowarzyszenie zrzeszające potomków Gustawa Eiffla. Wieża nie powinna być słupem reklamowym, grzmi szef organizacji. Wieża Eiffla, symbol Paryża i Francji, ma szerszą misję niż tylko bycie na stałe powiązaną z organizacją lub imprezą taką jak Igrzyska Olimpijskie, powiedział Radiu RMC Savanyet Manefel, daleki potomek twórcy wieży. Mer Paryża Anne Hidalgo zapewnia, że logo Igrzysk nie będzie widoczne podczas nocnych iluminacji wieży lub wtedy, gdy jest ona podświetlana w kolorach narodowych flag czy innych symboli. Nie przekonuje to jednak obrońców paryskich zabytków. Pod ich petycją przeciwko inicjatywie ratusza podpisały się już tysiące osób. Sprawa nabrała też politycznego wymiaru. Resort Kultury przypomniał z kolei o obowiązkowych konsultacjach z ekspertami, bez których nie ma mowy o zmianach na XIX-wiecznej wieży. Stefan Folter, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana pogodniej niewiele chmur, wyjątkiem rejony podgórskie, tam możliwe przelotne opady deszczu oraz burze. Na termometrach od 13 do 17 stopni. W ciągu dnia pogodnie, słonecznie i upalnie. Na termometrach będzie od 27 do 31 stopni. Pod nim miejscami tylko na wybrzeżu około 26. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Dariusz Pugalski, witam Państwa serdecznie. Linia nocna. No właśnie, witamy z panią Galiną Leszczyńską. Dobry wieczór. Z Darkiem Pierogiem, który jest wydawcą Linii Nocnej. No i zapraszamy. To może najpierw chciałbym Państwa ukoić i ukołysać. Proszę bardzo, to dla Was. A book for you that brought me fame and fortune too. That book would be like my heart and me, dedicated to you. Your love is the beacon lights up my way to you, because with you I know a lifetime could be just one heavenly day. If I should find a twinkling star, one half so wondrous as you are, that star would be like my heart and me, dedicated to you, dedicated to dedykacją dla Państwa, właśnie podwójna dedykacja, bo to dla Was, ale także dla tych, którzy... Ale to ja może potem powiem, zaraz, bo na początku chciałbym opowiedzieć o koszulce, w której siedzę dzisiaj, tutaj. Przyjechałem. Mam taką koszulkę z Coltrane'em. Właśnie on grał. On prezentuje właśnie. Proszę bardzo. To jest jeden z moich wielkich bohaterów. Johnny Hartman śpiewał, a Coltrane, jego kwartet wielki, grali. Dostałem tę koszulkę w ubiegłym roku, tak, od mojej żony na urodziny. No ona tutaj zorganizowała ten piękny portret Coltrane'a. Na ręku mam, właśnie miałem, bo ten zegarek się rozsypuje. Właśnie trochę się rozsypał. Zegarek, który dostałem od mojego ojca. Na drugiej ręce mam takie bransoletki, które mi zrobiła też Ania. I to jest właśnie to, o czym mam nadzieję porozmawiamy. O rzeczach. O rzeczach, o przedmiotach. Ale o rzeczach to brzmi lepiej, bo to jest też dwuznaczność, prawda? Dwa znaczenia ma to słowo. Nie tylko przedmioty, ale też rzeczy, czyli tak jakby, no rzeczy ludzkie, prawda? Takie opowieści, no może tak bym powiedział. I pomyślałem o takich rzeczach i o takich ludziach, którzy te rzeczy niosą na sobie ślady ludzi. Jakiegoś typu ślady, prawda? Dostaliśmy to w prezencie na przykład, albo one są jakoś wyjątkowe, te rzeczy, w jakikolwiek sposób. One są stworzone przez nas może, a może dla nas właśnie. One noszą czyjś ślad. No i właśnie chodzi o ta dedykacja, może była też dla tych, których ślad te rzeczy noszą. Takie rzeczy, którymi jesteśmy urzeczeni. No tak bym powiedział zgrabnie, chyba, mam nadzieję. Takie rzeczy, które nas ożywiają. No czyli właściwie to jest... No Bruce Springsteen ma taką piosenkę piękną, Human Touch. To trochę coś innego znaczy, bo to chodzi o takie... Ktoś ma taki talent do relacji, to takie, że go ludzie lubią. No ale tutaj dosłownie, Human Touch. Te rzeczy, które noszą ślady czyjegoś dotknięcia. Cokolwiek to znaczy, to dotknięcie. No to ja bym chciał Państwa do tego zaprosić, do tego wieczoru, do tych rozmów. Już muzykę przygotowałem piękną, jak Państwo słyszą, żeby były przedśpiewy. Dzwońcie, podzielmy się naszymi opowieściami. 2 2 7 3, albo gdyby ktoś chciał napisać, no to dariusz.bugalski@polskieradio.pl. O takich żywych, no chociaż są martwe, ale o takich żywych rzeczach dzisiaj. Zapraszam. No i właśnie Bruce Springsteen. You and me, we were the pretenders. We let it all slip away. In the end, what you don't surrender, well, the world just strips away. Girl, ain't no kindness in the face of strangers. We ain't gonna find no miracles here.

Tak bardzo chciałam mieć choć jeden taki, najbardziej marzyłem o trzech ustawionych w rzędzie, ale pogodziłam się z tym, że akurat taki nigdy nie będzie zdobił mojego ogrodu. Minęło kilka miesięcy, właściwie zapomniałam o tamtej rozmowie i nagle ni stąd, ni zowąd dostałam od brata zdjęcie, które dołączam, z zapytaniem, dorobić jeszcze kilka? Nie mogłam w to uwierzyć, on naprawdę to zrobił dla mnie, te obeliski, trzy. Prezent taki jak ten, wykonany pracą własnych rąk, poświęcone całe tygodnie, mnóstwo czasu, tylko po to, żeby sprawić komuś taką niespodziankę. Patrzę przez okno i widzę je zawsze przy porannej kawie. Są już drugi rok w ogrodzie. Klematisy już je lekko obrosły, róże dopiero zaczynają się po nich piąć. To najpiękniejsza rzecz, jaką mam w ogrodzie. Wiosną doszła jeszcze ławeczka, wykonana przez mego brata. Siadam na niej czasem wieczorami, cieszę się widokiem, którego w ciągu dnia nie mam czasu chłonąć. Human touch, no właśnie, to w tych przedmiotach kocham najbardziej. Tak chciałem powiedzieć, że taki jeden przedmiot jest tylko, taki jeden, mamy taki jeden. Ja mam tylko taką koszulkę, pewnie nikt takiej nie ma. Ten zegarek po ojcu Atlantik, który znalazł go na ulicy, no jest taki, no jest ich milion pewnie, ale ten jest jeden tylko taki. Tak się rozpędziłem, a tu się okazuje, że tych przedmiotów może być kilka jednak. No dobrze, ale one mają na sobie, w sobie, nie wiem, noszą na sobie, dobrze chyba tak, ślad obecności czyjejś, prawda? Kogoś ważnego, bliskiego, no to w tym sensie są niepowtarzalne. Zapraszam Państwa, opowiadajcie. dariusz.bugalski@polskieradio.pl no i 2 2 7 3. what you say, that Papa never worked a day in his life. And Mama, some bad talk going around town saying that Papa had 3 outside children and another wife. And that ain't right. Heard some talk about Papa doing some storefront preaching, talking about saving souls and all the time leeching. Dealing in debt and stealing in the name of the Lord. Mama just hold her head and say, Papa was a rolling stone, my son. Papa never was much on thinking. Spent most of his time chasing women and drinking. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. Mama looked up with a tear in her eye and said, son, Papa was a rolling stone. Well, well. Podobne, prawda? 7 minut to trwa, właściwie 12 trwało. Papa was a Rolling Stone, Temptations. No, z dwóch powodów tę piosenkę zagrałem, a nawet z trzech. No, uwielbiam ją, jest wielka. Też dlatego, że dzisiaj jest 3 września, a w tekście tej piosenki jest właśnie ta data. Było 3 września, będę zawsze pamiętać ten dzień, bo tego dnia zmarł mój ojciec. Tak się zaczyna ta piosenka. Podobno taka jest legenda, że ten główny wokalista Temptations się nazywał Dennis Edwards. On odmówił śpiewania tej piosenki, no bo jego ojciec zmarł 3 września właśnie. Jak się dowiedział, że to właśnie taki tekst, to powiedział, że nie. No ale też jest opowieść o ojcu i myślę, że te opowieści o tych rzeczach jakoś się z naszymi ojcami kojarzą. Mamy coś po ojcu, prawda? Zegarek po starym, tak jak w piosence Lubomskiego. Ja też mam zegarek po starym. Albo no też przypomina mi się mój ojciec i jego dziwne produkcje, które on wykonywał. Byłem na takiej wystawie surrealizmu i tam są te różne połączenia dziwnych przedmiotów, prawda? No, może nawet nie dziwnych, ale dziwne połączenia. I na tej wystawie, w Brukseli była ta wystawa, tam było tak, że były też takie kąciki edukacyjne. Można było sobie coś tam po surrealistycznemu pokombinować. I tam był taki kącik, że tam były różne przedmioty i można było sobie stworzyć jakiś surrealistyczny przedmiot z tego. Jak tam wszedłem, to pomyślałem sobie, że mój ojciec był surrealistą, bo on miał taki wielki dryg do majsterkowania, a tak jakoś to mu nie wychodziło, albo właśnie wychodziło w sposób surrealistyczny. Na przykład taki obrazek mam po ojcu. Piękny. Piękny obrazek, taki portret. w pięknej ramie, w ogóle wszystko jest super, ale jak go zdjąłem ze ściany, żeby przewieźć do naszego mieszkania, to zobaczyłem, jak on jest, na czym wisi. On wisi na takim, jak to, nie wiem jak to nazwać, ale jak jest puszka od Coca-Coli, to ma taki, to tak coś otwiera, tak, taką zawleczkę ma, taką, takie kółeczko, prawda? No, taki ding, pani Galina mi podpowiada. No to ojciec tak mu się chciało, żeby wyrwać ten dings, przyczepić do tego obrazka z tyłu i to jest właśnie na tym wisi, zamiast po prostu na jakimś normalnym haczyku. I to jest właściwie taki jeszcze, no, no nic wielkiego, to taki drobiazg. On potrafił znacznie, znacznie bardziej pokombinować po surrealistycznemu. I oczywiście mam ten obrazek i oczywiście nie zmieniłem tego haczyka. Haczyka. No dobrze, to a propos po ojcu. I to może taki mail od Eryka. Gitara, 6 głosek, 6 strun, 12 półtonów, może możliwości. A najlepiej 2 gitary, tata. Choć nie potrafi na niej grać, nauczył mnie, że 2 gryfy potrafią opowiedzieć wszystko, co jest warte opowiedzenia. Beczkę piwa temu, kto wymyślił G-dur. Ten i kolejne akordy wydobyłem po raz pierwszy z pudła czarnego Ibaneza, dzięki któremu poczułem, że wspólny śpiew wokół ognia nie jest naiwną rozrywką, lecz potrzebą wielu serc, a także dziedziną pamięci. No i to jest fragment piosenki. Nie wiem, czy ogniskowej, no. Chyba Piotra Bukartyka, prawda? I nawet mam już ten dom, a że nie mój to był sen, trochę brak cię kolego, gdy gości rozlega się śpiew. Więc może zajrzysz w tę noc, może chwilę zostaniesz. Jeden z cieni na ścianie, gdy do ognia dołoży się drew. Okoliczność jak ta w żadnym razie nie zdarza się co dzień. 2 gitary, litr wódki i noc przegadana do świtu. Opowiadać by długo, więc pewnie dokończę u ciebie, gdy już dowiem się sam, gdzie to jest, jeśli w ogóle jest. I jeszcze taka historia a propos gitary. Nie wiem, czy państwo wiedzą, jak wygląda gitara, na której gra Willie Nelson. No sprawdźcie sobie, zobaczcie, jak ona wygląda. Ten artysta jakoś mnie zachwycił kilka lat temu dosłownie. Traktowałem go z niewielką powagą, ale myślę, że to jest wielki artysta. I jak jeszcze się dowiedziałem, jak wygląda jego gitara, to już zupełnie się rozpłynąłem. No ta gitara ma taką... No zobaczcie sobie, jak wygląda. I jak jest na jego płytach, jak jest opis muzycy, prawda? Na czym grają i co robią i tak dalej. Jest napisane Willie Nelson. Wokal, przecinek. I nie jest napisane gitara. Nie, nie. Napisane jest Trigger. Ponieważ ta gitara ma imię, się właśnie tak nazywa, Trigger. No i on ją... Ona wygląda gorzej niż zegarek po moim ojcu. Ale cudownie gra. On ją daje podobno do lutnika raz na rok, czy raz na pół roku. Tę gitarę rozbiera i potem składa ją, konserwuje i tak dalej, i tak dalej. I no zobaczcie, jak wygląda ten Trigger. To jest właśnie to. To jest właśnie taka rzecz, która urzeka. Taka rzecz, która jest niby martwym przedmiotem, ale ma imię. No i nosi ten ślad czyjejś obecności. To właśnie o to chodzi. Mam nadzieję, że zaraz porozmawiamy. Czekam. dariusz.bugalski@polskieradio.pl 2 2 7 3. Zapraszam państwa. No i Willie Nelson i tam będzie taka solóweczka mała na Triggerze. You once, and that was a long, long time ago. You probably don't remember me, but I thought I'd let you know that one short conversation is still the reason why I love you till the day I die. was an honest man. I guess I knew it too. But if I'd known then what I know now, I'd trade it all for you. And when you turned and walked away, I didn't bat an eye, but I love you till the day I die. Didn't know my heart back then, what was there to know, if I could do it all again, I'd never let you go. Twenty years ago still the reason why I love you till the day I die. In case I still might sleep with you in some sweet by and by, I'm gonna love you till the day I die. I'm gonna love you till the day I die. To był Willie Nelson, no właśnie byli Willie Nelson i jego Trigger. I jeszcze a propos ojca. Taki fragment wiersza. Pierwsza Jarosława Mikołajewskiego, Materac. Tak się zaczyna ten wiersz. Ojciec nadmuchiwał nam go co lato. Ma lat 30, może nawet więcej. Ze szczelin wciąż jeszcze sypie się piasek. W zgrubieniach wciąż oddycha powietrze jego płuc. Dopóki go nie wyrzucę, dopóki nie przegryzą go szczury, mój ojciec może pojechać nad morze. Ale pięknie, prawda? No właśnie. I jeszcze jeden cytat, tym razem z innej książki. Jest taka książka, która nosi tytuł dość dziwny, ale się tłumaczy. Nie do rzeczy. Taki nosi tytuł. To do jest w nawiasie, tak jakby wtrącone, czyli jakby nie rzeczy. To jest mowa o tych rzeczach, których są całe góry, oceany. O takich rzeczach, no, które no, są, ale właściwie jest tak jak, są, prawda? Ale nie o takich rzeczach, które naprawdę są i które nas, no jakoś są nam bliskie. To nie, te nie do rzeczy. Ta książkę napisał Byung-Chul Han, taki filozof niemiecki, koreańskiego pochodzenia, no wybitny, bardzo sławny. I napisał właśnie książkę o tym, jak tracimy rzeczy w tym... te analogowe jakby w tej cyfryzacji, no nie chcę tutaj się rozgadywać, tylko po prostu przeczytam. To jest kilka zdań, posłuchajcie. Dziś rzeczy nawet nie są zimne, nie mają w sobie ani chłodu, ani ciepła, są jak gdyby sparaliżowane. Wszelka żywotność z nich ucieka, nie stają nam naprzeciw. Nie są to przeciw ciała. Kto czuje się dziś obserwowany lub zagadywany przez rzeczy, kto spogląda rzeczom w twarz, kto rozpoznaje w rzeczach żywą fizjonomię? Dla kogo rzeczy wydają się mieć duszę? Któż podejrzewa, że rzeczy mają własne życie? Kto czuje się przez nie zagrożony lub oczarowany? Kogo zachwyca ich ciepłe spojrzenie? Kto zachwyca się ich obcością? Czy dzisiejsze dzieci nadal raczkują z bijącym sercem przez półmrok pokoju, gdzie stoły, szafy i zasłony robią dziwne miny? No pamiętacie, jak robiły te miny dziwne? No pamiętam, w naszym mieszkaniu dawno, dawno temu był piec kaflowy i ten piec robił też dziwne miny bardzo, bo te kafle były takie no nierówne i w takich poblaskach światła, takiego już pługającego gdzieś tam zza okien, już myśmy tam niby spali, ale nie mogliśmy spać, tylko widzieliśmy te dziwne twarze, dziwne jakieś kształty na tym piecu. To było niesamowite, można było tak patrzeć i patrzeć. No właśnie, rzeczy. Rzeczy, które, najlepiej takie, które są jakoś ludzkie, robią się ludzkie, bo noszą czyjś ślad, czyjejś obecności. No ktoś tam w tym piecu musiał palić, no wtedy ojciec akurat, prawda, no myśmy byli jeszcze mali. No to zapraszam, 2 2 7 3 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No właśnie, takie rzeczy wyjątkowe, takie, że jest jedna taka, nawet jak jest ich milion, ale jest jedna, bo nosi czyjś ślad. Nie takie, że układają się w góry rzeczy, o których śpiewa Tracy Chapman. Life I've always wanted, I guess I've never had. I'll be working for somebody else until I'm in my grave. I'll be dreaming of a life of ease and mountains, oh, mountains of thanks. Have a big expensive car, drag my furs on the ground. Have a maid I can tell to bring me anything. Everyone will look at me with envy and with greed. Now revel in their attention and mountains, oh mountains of thanks. Sweet lazy life, champagne and caviar. Hope you come and find me, 'cause you know who we are. Those who deserve the best in life know what our money's worth. Those whose sole misfortune is having mountains, oh, nothing at birth. Oh, they tell me it's still time to save my soul. They tell me we now saw, counts all those material things you gain by exploiting other human beings. You need, this is a dream to make you papa or make you queen. Won't die lonely, have it all prearranged. A grave that's deep and wide enough for me and all my mountains of thanks. Oh, they tell me it's still time. Save my soul, they tell me. We now saw, counts all those material things you gain by exploiting other human beings. Mostly I feel low, lonely. It's gonna take all my mountains of thanks to surround me. Keep all my enemies away. Keep my sadness and loneliness at bay. O tym dzisiaj rozmawiamy. Zapraszam. 2273 dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Pan Mariusz. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dzień dobry wieczór, panie Dariuszu. Pan Dariusz prosił o wielką zwięgłość na antenie. A więc będzie. Chciałbym tylko powiedzieć i polecić oczywiście książkę pana Wichy. Rzeczy, których nie wyrzuciłem. Wstrząsająca. Tak. Po mamie. I tak, tak. Tak. Mm-hmm, tak, tak, rzeczywiście. Dziękuję za wypowiedź, do usłyszenia. No już pan skończył tak króciutko? Miało być zwięźle. No wie pan, zwięźle i zwięźle, są różne zwięzłości. No ale dobrze, dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Również pozdrawiam. No tak, tak jak pan powiedział o tej książce, rzeczywiście też miałem podobnie z tymi rzeczami, których nie wyrzuciłem, nie mogłem wyrzucić, na przykład po mojej mamie. No bo dużo takich różnych rzeczy, wiecie, no, nagromadzonych. Takich niedorzecznych bym powiedział, ale na przykład książki po mojej mamie, polonistce. No część wziąłem, część mi się nie zmieściło po prostu i naprawdę miałem z tym problem. Część sprzedałem, ale nie mogłem ich wyrzucić. Książki wyrzucać po mamie. No i no, długo czekałem, ale ktoś bliski mi te książki, no podarowałem po prostu te książki komuś bliskiemu, też polonistce. Trafiły w dobre ręce. No tak, rzeczywiście to tak, właśnie. Też bardzo jakoś mi to, jak pan o tym powiedział, to bardzo mnie to poruszyło. To może jeszcze o babci, tak? To pani Beata pisze. Prababci. Mam dwie piękne rzeczy, z którymi wiążą się także piękne rodzinne historie. Pierwsza z nich to tak zwany rusznik. No, nie wiedziałem, że to się tak nazywa. Rusznik, czyli pas płótna, którym dawniej ozdabiano obrazy. To jest pamiątka po mojej babci, prababci, przepraszam. Mam szczęście, ponieważ mogłam ją poznać i dobrze pamiętam nasze rozmowy. To ona opowiedziała mi, jak haftowała tę ozdobę w tajemnicy, w ukryciu, żeby nikt nie podpatrzył i nie skopiował wzoru. A drogi mi przedmiot to gorsecik krakowski mojej mamy, uszyty i wyhaftowany przez babcię Marynię. Stworzony tuż po wojnie, z cudem zdobytych cekinów i koralików. Dla mnie to są magiczne talizmany. Pozdrawiam serdecznie. Beata, pozdrawiam panią. Serdecznie pani Beato. Jeszcze są takie, takie słowa związane z tymi przedmiotami. Rusznik, no nie wiedziałem, że tak się nazywa. No moja babcia też miała takie różne przedmioty i słowa z tymi przedmiotami związane. Na przykład kluczka. Nie wiem, czy państwo wiedzą, co to jest kluczka. Kluczka to w języku no, mojej babci i cioci, to taka tyczka z takim haczykiem. Tam się przyczepiało wiadro i wyciągało wodę ze studni. To była kluczka. No albo na przykład batarejka. Batarejka to latarka. Środki do batarejki to są baterie do latarki. No i dużo takich różnych słów w takim żargonie, nie wiem, dialekcie. Z Nadniemna, bo stamtąd no, rodziny mojej babci właśnie, rodzina, znaczy moja, no, ale od strony babci pochodzi. Albo kulasa, nie wiem w jakim to jest żargonie, ale kulasa to jest po prostu laska taka do podpierania się, kulasa to jest. No dobrze, no to ja zapraszam. Co my teraz zagramy? Coś fajnego. This is a song about your wavelength and my wavelength, baby. You turn me on. Would you get me on your wavelength now? Yeah, yeah, yeah, yeah. With your wavelength, oh, with your wavelength, with your wavelength. Gość fali, tak piosenka się nazywa, Van Morrison. No, czyli radio, też taki przedmiot, ale też to, co się dzieje między nami, to jest to radio właśnie, długość fali. Te przedmioty, te rzeczy, bo to dwuznaczne, prawda? Słowo. Ten filozof, o którym Państwu mówiłem, Byung-Chul Han, stworzył taką, no, wypisałem takie zdanko z tej książki, nie do rzeczy. Pisze o magii pięknych form. I tutaj, i to byłaby charakterystyka tego chyba, o czym rozmawiamy, o czym mówimy. Dzięki nim, dzięki tym rzeczom, życie jest czymś więcej niż tylko funkcjonowaniem. Nie wiem, czy można lepszą definicję skonstruować. To może teraz to definicja, a tutaj historię. Pani Natalia tak pisze. Z rzeczami mam podobnie jak pan i ci, którzy przywiązują do nich sentymentalną wagę. Mój dom pełen jest takich rzeczy, które mi coś przypominają, dalekie podróże i bliskich memu sercu ludzi. Nie jestem w stanie na przykład pozbyć się rysunków i dzieł artystycznych oraz zapisków moich dzieci, które poczyniły w każdym roku swojego 8- i 6-letniego życia. Pamiętam, gdy wiele z tych rzeczy robiliśmy razem. Niektóre z nich zrobione samodzielnie są prezentami dla mnie, najpiękniejszymi w świecie podarunkami. I gdy myślę o koncepcji minimalizmu, która jest mi, dla mnie bardzo nęcąca, to napotykam na opór w rodzaju właśnie tych rzeczy wielkimi literami. Po prostu żyję i jest to dla mnie ważne. Nie umiem pozbyć się tych słodkich, cudownych przejawów ich dzieciństwa. Natalia nas pozdrawia, pani Natalia. No właśnie, dzięki nim życie jest czymś więcej niż tylko funkcjonowaniem, prawda? No tak. No i jeszcze może coś tu znajdę. Aha, dobrze, dobrze, tak. To może jeszcze jeden krótki mail od Iwany. Moja córka na każdą swoją wyprawę zabiera koszulę taty. Koszula po dziadku, o którą poprosiła jako jedyną pamiątkę, którą chciała mieć po jego śmierci. Była bardzo z nim związana. A ja po mamie mam żółtą bluzkę, w której najczęściej ją widziałam. Nie noszę jej tak jak córka koszuli, tylko się do niej przytulam, gdy bardzo za nią tęsknię. A na szczególnie trudne dni zakładam jej papcie. Pozdrawiam. Zapraszam. Podchodzą mnie wolne numery, szlafoksy takie mniej więcej, fararara, fararara. Ja wtedy zdejmuję burbery, taki prochowiec pekaoski na kratce posiadam i mogę tańczyć, nucić do białego dnia. Aha, perkusja niech ledwo mnie szura, nie big betowo, tylko i wtedy jest pełna kultura. Takich numerów proszę więcej pisać mi. Gdy sobie piwko golne z rana ważę smakosz, to słowa lubię wolne i tonację takoż. Fara, tak, zwłaszcza gdy piw kosęgolne i taki szmerek kluby, szmerek we mnie trwa. Podchodzą numery mnie wolne, fararara, to tak mniej więcej jest na razie, fararara, jazz. Podchodzą numery